प्यारे बापा जान, क्या इस्लामी बहनें पर्दे में रहते हुए दूसरी इस्लामी बहनों को गाड़ी में लेकर इज्तिमा में जा सकती हैं? अगर शरई पर्दे की शराइत पूरी होती हो तो आलिम का बयान सुनने के लिए औरत घर से निकल सकती है। वो जो मना किया कल, वो अकेली औरत किसी अजनबी ड्राइवर के साथ बैठे ही अकेली, अगर ज्यादा औरतें हों तो मुजायका नहीं है, जबकि पर्दे के सारे जो लवाजे में वो पूरे होते हों और निकलने का सबब भी शरई मौजूद हो। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب